שרה עם גילבה, גילבה כל אוהביה. אל תחת ואל תירה, כי יעקור, כי יפוצו את עליה. אל תחת ואל תירה, כי יעקור, כי יפוצו מסנה. ייפרת נשיסו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה, כל אוהביה. נשיסו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה. Peace.